che scoppia di sangue qua. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi sto. Scoppia, scoppia, mi sto che qua. Scoppia, scoppia, mi sto. Scoppia, scoppia, mi sto che qua. Live, live, live, dai. È un disastro per me, dai. Scoppia, scoppia, mi sto. Scoppia, scoppia, mi sto che qua. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi sto. Scoppia, scoppia, mi sto che qua. Scoppia, scoppia, mi sto. Scoppia, scoppia, mi sto che qua. Live, live, live, dai. È un disastro per me, dai. Scoppia, scoppia, mi sto. Scoppia, scoppia, scoppia, scoppia, mi sto che qua. Και εκεί που λες θα κάνουν εκπομπή. Εκεί που έχεις αφήσει το ραδιόφωνο, τσακ στο τέρμα να ξυπνήσουν και οι πεθαμένοι, όπως λέει και ο Μπερζέκερ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε τη Φάρμα των Ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Γεια σας, καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Απέναντί μου είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Δεξιά, εδώ πέρα, στο βάθρο του, είναι ο Βασίλης Μύτικας. Βασίλης Μύτικας για πάντα. Βασίλης, ο Βασίλης μας στην ηχοληψία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το τεχνικό team, καλησπέρα από το δημοσιογραφικό. Καλησπέρα. I met a girl in East LA, in floral shorts, as sweet as May. She sang in eights into body your chords. We fell in love, but not in κάτι για παραμορφώσεις που μας γράφετε. Έχουμε αποφασίσει με τον Κωνσταντίνο ότι σήμερα κάνουμε ραδιόφωνο του 80, πειρατικό, με τόσα που συμβαίνουν με το τεχνικό μας. Αν θέλετε μπορούμε να βάλουμε και ένα τρανζιστοράκι από δίπλα να ακούγεται και μουσική. Θα παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα. Ναι. Ή θα τραγουδάμε, αυτή είναι η άλλη λύση. Δηλαδή όταν μιλάει ο ένας κάνει ο άλλος το χαλί, μιλάει ο Θάνος κάνω εγώ το χαλί και ούτω καθεξής. Καλησπέρες, Μάνος Ορφ. Κούλα Μακούς, πολύ χολόπεδο Κυριάκος. Δεν ταιριάζει, η ζωή κάνει κύκλους. Ναι. Τι νέα. Τι νέα να έχουμε. Εκείνη η επικαιρότητα που πρέπει να πούμε. Δεν έχει πρέπει, δεν έχει πρέπει εδώ μέσα. Το πρέπει θα το αφήνεις έξω από αυτή την πόρτα, Θάνο. Εδώ πέρα είναι μια μικρή φωλίτσα ελευθερίας. Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως. Πάμε να τα πάρουμε με την σειρά. Ένα το, όπως τα λέει και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Τον είδα. Είδες αυτό το στιγμιότυπο που κατέβηκε και μίλησε στους εργαζόμενους με την ντουντούκα. Που του δώσανε ντουντούκα και απευθύνθηκε στο πλήθος. Πότε έγινε αυτό? Σε ποιους εργαζόμενους? Πάει να μιλήσει και του λέει ο άλλος από απέναντι ένα λεπτό. Και λέω τώρα αυτός εντάξει. Αυτός κάνει, αυτός τρολά. Λοιπόν, να πούμε πρώτα κάποιες μικρές εξελίξεις που είναι ουρά της χθεσινής επικαιρότητας. Δηλαδή την ανακοίνωση που έβγαλαν οι δικηγόροι του Νίκου Σαμπάνη και κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν εχθές στην πορεία, τα οποία είναι κάπως ανησυχητικά και αυτά. Θα χρειαστεί να τα κουβεντιάσουμε εδώ πέρα. Έγραψε και ο Θάνος ένα πολύ ωραίο άρθρο. Πήγα και εγώ σε μια πολύ ωραία τηλεοπτική εκπομπή και μίλησα γι' αυτά. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα. Α, πώς πέρασες? Το πάμε έτσι. Κάναμε και μια ανασκόπηση. Μισή ώρα, παιδιά, τριτιάτικα. Χθες γυρνούσαμε. Εχθές, Κωνσταντίνε, ήσουν άψοχος με τον Γκρίπου Λοβεράκη σε Steel Cambridge. Γιάμαλη ντύθηκε Πασόκ με τον Ζιβάγκο. Έχω ντυθεί και εγώ Πασόκ, να πούμε, στην εκπομπή Πασόκ. Αλλά, λοιπόν, συζητήθηκε χθες το, όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα αυτό της δολοφονίας του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη. Και δεν λέμε το 18χρονο εδώ για να μην πούμε το όνομά του, λέμε το όνομά του. Απ' την άλλη, έχει μια σημασία ότι ήταν πιτσιρίκια μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν ήταν όπως προσπαθούσαν να μεταφέρουν την εντύπωση σε σημασμένη κακοποιή, δηλαδή ότι θα βγαίναν έξω με τα μυδράλια. Πού τη βλέπουμε την εκπομπή που μίλησε η Κωνσταντίνε? Είναι στο YouTube, στο Κόντρα, στην εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη μίλησα. Λοιπόν, αυτά που αρχίσαμε να μαθαίνουμε από χθες, καταρχάς μιλώντας ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ο δικηγόρος της οικογένειας, ένας από τους τρεις δικηγόρους της οικογένειας, είπε ότι, επιβεβαίωσε μάλλον, κάτι το οποίο ακουγόταν ήδη, ότι δεν βρισκόταν στη θέση του οδηγού ο Νίκος Σαμπάνης. Και εφόσον δεν βρισκόταν στη θέση του οδηγού, γίνεται αμέσως αρκετά πιο δύσκολο να μπορέσει κανείς να υποστηρίξει ότι ήταν αστυνομικοί που βρίσκονται σε άμυνα απέναντι σε ένα αυτοκίνητο που τους επιτίθεται. Ποιον πυροβολείς για να μην σε πατήσει το αυτοκίνητο? Τώρα, αν συνεχίσουμε, και η αλήθεια είναι ότι γράφονται διάφορα, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ότι δεν έχει ακόμα στα χέρια του την βαλιστική έκθεση, οπότε μέχρι να ακούσω κάτι που να είναι βαλιστική έκθεση που έχει φιλτραριστεί από τον Καμπαγιάννη, τα υπόλοιπα τα αντιμετωπίζω ως αστυνομικό ρεπορτάζ, και εννοώ ρεπορτάζ που εκπορεύεται από την, από την αστυνομία. Με ενδιαφέρει όπου υπάρχει σύγχυση, με ενδιαφέρει όπου συγκρουόμενα συμφέροντα αφήνουν να φανεί κάτι που μοιάζει με ενοχή, αλλά υπάρχει πάντοτε σε όλα αυτά μια επιφύλαξη που οφείλεται σε αυτό που λέμε τώρα. Λοιπόν, μάλιστα, όχι δεν ήταν απλά στη θέση του οδηγού, είναι στο πίσω κάθισμα. Το είπε και η κυρία Βούλα Δημητριάδου, που είναι δικηγόρος του 16χρονου που πιάσανε, που είναι ο τραυματίας, σοβαρά τραυματίας, είναι στο νοσοκομείο. Ο 16χρονος είναι συνοδηγός, ο οδηγός είναι ο 15χρονος που διέφυγε, και στο πίσω κάθισμα είναι ο Νίκος Σαμπάνης. Και θα το ρωτάσει τον Καμπαγιάννη σε ένα σημείο χθες στην εκπομπή για το αν αλλάζει κάτι. Και ο Καμπαγιάννης λέει ότι ναι, αλλάζει. Αυτό νομίζω είναι εύλογο, ότι αλλάζουν πράγματα, γιατί δεν έχεις σκοτώσει τον οδηγό που έχει κινηθεί προς το μέρος σου με το θανατηφόρο όπλο, το αμάξι. Και μάλιστα, αυτό είναι τώρα λεπτομέρεια που το σχολιάζαμε μαζί, ακόμα και επιχειρησιακά πήγε χάλια η υπόθεση, έτσι. Επιχειρησιακά, δηλαδή, πόσο χειρότερα να δηλαδή, πάει. Δηλαδή, μετά από 35 λεπτά καταδίωξης, έχεις καταφέρει να αδειάσεις 36 ή 38 κάλικες, να γίνει χαμός, να φεύγουν επιστολίδια, να έχουν πάει τώρα 2-3 κάποιοι στα αμάξι, να μην έχεις πετύχει τα λάστιχα με τίποτα, που έχεις προσπαθήσει, που λένε όλοι σημάδια με τα λάστιχα, παιδιά. Πρέπει να σπάνουν διαπαντός τα όπλα, ξέρω εγώ, άμα σημαδεύεται τα λάστιχα, και 36 σφαίρες δεν πέτυχαν το λάστιχο στα 3 μέτρα. Γιατί από τα 3 μέτρα, λέει το πόρισμα του ιατροδικαστή, ότι εκτελέστηκε ο Σαμπάνης. Και πέρα από όλο αυτό, δεν έχεις καταφέρει να συλλάβεις τον οδηγό. Δηλαδή, και αστυνομικά, δεν έχεις συλλάβει αυτόν που σου επιτίθεται εκεί με τα μάξι, που σε αναγκάζει να χρησιμοποιήσεις την ακραία βία, αλλά ανολογική, όπως λες εσύ, με τους πυροβολισμούς. Σου ξέφυγε και αυτός. Δηλαδή πόσα πράγματα πρέπει να πάνε χάλια σε αυτή την υπόθεση. Ναι, να πούμε ότι το πρώτο που πήγε χάλια είναι ότι έχεις νεκρό. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικότερο που πήγε... Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ ήπια περιγραφή να πούμε απλώς ότι πήγε χάλια. Δεν είναι κάτι που στράβωσε λίγο η δουλειά. Δεν πρέπει ποτέ να πεθαίνει ένας άνθρωπος στα χέρια της αστυνομίας. Ποτέ. Ποτέ. Με δεδομένο ότι δεν έχουμε θανατική καταδίκη, δεν υπάρχει νόμιμη εξήγηση για το ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι υπήρχε κάποιο σκηνικό πολέμου δηλαδή που να το δικαιολογεί αυτό. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για αυτό που έκανε η αστυνομία. Από αυτό ξεκινάμε και πολύ σωστά από αυτό ξεκίνησε και ο Θανάσης Καμπαγιάννης που του λέει η Γιάμαλη στην πρώτη της ερώτηση ότι είναι κάπως αμφιλεγόμενα τα πράγματα, υπάρχουν πολύ αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες αφηγήσεις για το τι συνέβη και λέει τι αμφιλεγόμενα ρε παιδιά, 38 σφαίρες, 36 για την ακρίβεια είπε ο Καμπαγιάννης. Και λέει 36 σφαίρες είναι αυτές. Πόσο αμφιλεγόμενο είναι αυτό? Είναι ένας άοπλος άνθρωπος τον οποίο αδειάσαν τους γεμιστήρες τους. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό δεν είναι αμφιλεγόμενο. Ήταν εκεί πέρα ο Μαραβέγιας από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, λέει να μην σχολιάσουμε τώρα που είναι σε εξέλιξη διαδικασία. Του λέω εντάξει τώρα, είναι σε εξέλιξη διαδικασία, αλλά και όταν έγραφε το tweet ο Άδωνης και όταν του επισκεφτόταν ο Θεοδωρικάκος, σε εξέλιξη διαδικασία ήταν και μάλλον και αυτές είναι οι παρεμβάσεις. Και λέει και το φοβερό. Ότι άμα θέλετε λέει να αντιστρέψουμε το ερώτημα, είναι πια τόσο συχνές αυτές οι επιθέσεις? Και επειδή το είχα πρόχειρο γιατί το είχαμε βάλει στο σενάριο της ανασκόπησης που είχαμε γυρίσει λίγες ώρες νωρίτερα, λέω εντάξει δεν είναι και σπάνιες, έχουμε τρεις περιπτώσεις όπου χρησιμοποίησαν το υπηρεσιακό τους όπλο μέσα στο μήνα, μέσα στον Οκτώβριο. Έχουμε Μάρνη, Άγιο Παντελεήμονα και Τρίκαλα. Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μέσα στον αστικό ιστό, μέσα σε κατοικημένη περιοχή δηλαδή. Μπορεί να πάρει τώρα κάποια εξόφαλτση να χτυπήσει έναν άσχετο και να τον σκοτώσει. Χρησιμοποίησαν τα όπλα τους. Γι' αυτό και ρωτούσε ο Καμπαγιάννης, έχει αλλάξει κάτι να το ξέρουμε? Υπάρχει κάποια οδηγία ότι να ξέρουμε κι εμείς ότι τώρα σιγά σιγά θα βγαίνετε με τα κουμπούρια και όποιον πάρει ο χάρος? Δεν το πει έτσι, είναι ευγενικός άνθρωπος. Και αν κανείς είχε απορίες για το κατά πού πάει το πράγμα, είδαμε και την αστυνομία, Θάνο, πόσο πολύ μαζεύτηκε, με πόση λεπτότητα μεταχειρίστηκε το πλήθος την επόμενη μέρα. Είχαμε χθες την κινητοποίηση στα προπήλαια για το θάνατο, δολοφονία όπως αποκαλείται, του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη. Και από όλες τις εικόνες που έχουμε και από όλες τις μαρτυρίες που έχουμε φαίνεται ότι η παρουσία των ΜΑΤ ήταν πάρα πολύ στενή, δηλαδή ήταν σε απόσταση αναπνοής. Αυτό είναι κάτι που προφανώς προκαλεί εντάσεις. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Είτε συμφώνεις είτε διαφώνεις. Το να περπατάς και να έχεις το ματατζή σε απόσταση ούτε ενός μέτρου, σε απόσταση μισού μέτρου μέσα και να ανασένει στη μάπα σου, είναι προβληματικό γενικά. Έχουμε βίντεο που γίνεται η καταστολή, που χτυπάνε με χημικά, φαίνονται φωτογραφίες που χτυπάνε κόσμο. Έχουμε μία ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών που ούτε καν μπαίνει στον κόπο να πει ψέματα ότι έγιναν επεισόδια κλπ. Σου λέει κάναμε τις κατάλληλες κινήσεις και περιορισμένη χρήση δακρυγόνων ώστε να φύγουν από το δόστρωμα. Αυτή είναι εφαρμογή του νόμου Χρυσοχοίδη να πούμε. Είναι το περίφημο, παιδιά, κλείνεται η κυκλοφορία τώρα με τόσο τέτοιο, τι θέλετε. Και ο διαμεσολαβητής που μίλησε και όταν δεν ακούς, ξύλο. Δεν χρειάζεται να γίνονται επεισόδια, θα σε βαράνε και από μόνοι τους. Πλέον περνάμε και σε αυτή την φάση, τα έχουμε ξαναδεί και είναι μερικές κινητοποιήσεις σε τέτοια δύσκολα ζητήματα που κατευθείαν ισχύει το βαράμε χωρίς να περιμένουμε κάποια αφορμή. Χωρίς δηλαδή να βγάλει ο άλλος να πετάξει όλο ένα μπουκαλάκι νερό όπως το εφετείο και εσύ να πνίξεις 20.000 κόσμο στα χημικά, τουλάχιστον 20, ή αυτοί τις φάγανε, οι άλλοι ήταν πιο πέρα. Μέσα σε όλα αυτά ξεκινάμε και μετράμε και λες, έχουμε καταγγελίες για άτομα που πήγαν στο νοσοκομείο, για δύο. Έγραψε και ο γραμματέας της ΟΕΝΓΕ, ο Πάνος Παπανικολάου, ένα tweet που έλεγε ότι έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία με κόσμο που, που πηγαίνει, τα εφημερεύοντα με κόσμο από την κινητοποίηση που πηγαίνει για να εξεταστεί. Και είναι και μία φίλη του ανάμεσα στους σοβαρά τραυματίες. Έχουμε επίσης την καταγγελία της εναλλακτικής παρέμβασης δικηγορική ανατροπή που ονοματίζει δύο γυναίκες τραυματίες από χθες. Η μία είναι δικηγόρος κιόλας. Ένα λεπτάκι. Να το ανοίξω. Τα δω τα ο... Α, ναι. Η Αναστασία Σταυροπούλου, δικηγόρος και υποψήφια σύμβουλος του ΔΟΣΟΑ με την εναλλακτική, και η κυρία Ζαμπία Κατσανεβάκη, μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Για την κυρία Κατσανεβάκη έγραψε και ο Παπανικολάου και μάλιστα είπε ότι είναι 60 χρονών. Υποθέτω πολύ απειλητική. Και μέσα σε όλα είχαμε και κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά. Νομίζω δεν το έχουμε δει τόσο μα ποτέ. Δεν θυμάμαι τώρα αν έχει γίνει εκεί το 10-14, άμα κάποιος μπορεί να με διορθώσει. Είχαμε χτύπημα από ματατζή σε βουλεύτρια. Εγώ έχω γράψει ένα κείμενο γι' αυτό, είναι για την Μαρία Πατζίδη, μας μίλησε αμέσως μετά την κινητοποίηση, το είχαμε το βράδυ. Έχω γράψει ένα κείμενο, βγήκε η κυρία Πατζίδη που, στο κόντρα στην εκπομπή που ήταν και ο Κωνσταντίνος, και όπως και να το κάνουμε, αυτή ήταν και αφορμή για μένα για το κείμενο. Είναι λίγο κάπως να βλέπεις μία εκπρόσωπο του κοινοβουλίου από οποιοδήποτε κόμμα να είναι με μαυρισμένο μάτι να καταγγέλει ότι τη χτύπησε υπηρέτης, όργανο της τάξης, και σήμερα να μην κουνιέται φίλο. Έχει βγάλει το μέρα, έχει μιλήσει ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κερθαρίδης. Δεν υπάρχει μια απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή τη ΓΑΔΑ. Δεν υπάρχει ένα «θα γίνει ΕΔΕ». Οπότε είναι να αναρωτηθεί κανείς για το πόσο λυμμένα είναι αυτά τα χέρια και πώς τέλος πάντων θα νιώθει η δημιουργία και ο συγκεκριμένος ματατζής και οι άλλοι που πέσανε μαζί σήμερα. Μια χαρά. Θα κάνει τη φιγούρα του, θα έχει να το λέει και θα ξέρει ότι εδώ βουλευτή χτύπησα και δεν έγινε τίποτα. Τι θα γίνει στον απλό πολίτη? Τη ρωτάνε σε κάποια στιγμή χθες την ώρα της συζήτησης αν γινόντουσαν επεισόδια, αν προηγήθηκε κάτι. Απαντάει η Απατζίδη, μα εμένα με ξέρετε, λέει, είμαι πολύ... Όχι, της λέει, δεν ρωτάμε για σας, εσείς προφανώς δεν κάνατε επεισόδια. Αλλά εγώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε αυτό. Αν είναι προφανές ότι δεν έκανε επεισόδια, αν το θεωρούμε δεδομένο ότι δεν έσπαγε τζαμαρίες η Μαρία Απατζίδη, ότι δεν έκαιγε κάδους εκείνη την ώρα, δεν πέταγε μολότοφ, δεν προσπαθούσε να παραβιάσει τον αστυνομικό κλειό ή κάτι τέτοιο, γιατί είναι φυσιολογικό να τρώει ξύλο από την αστυνομία? Και προφανώς είμαι ένας άνθρωπος ευαίσθητος στο ότι ξύλο δεν πρέπει να τρώει κανένας. Mm-hmm. Δεν πονάει λιγότερο το ξύλο αν δεν είσαι βουλευτής. Κανείς δεν πρέπει να τρώει ξύλο. Αλλά από την πλευρά της αστυνομίας, ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα ότι είναι το ίδιο. Βεβαίως και έχει διαφορά. Βεβαίως και είναι χειρότερο. Όλοι το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση όπου αυτή η ανεξέλεγκτη, η ασίδωτη ανέδεια των αστυνομικών γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνη. Όταν τους λέει ο άλλος, μα είμαι μέλος του κοινοβουλίου, και τις απαντάει ο Μπάτσος τώρα με βρισιές. Όπως είχε κάνει και με το Βαρουφάκη. Ναι, αυτός είπε δεν με νοιάζει. Ο Βαρουφάκης είχε καταγγείλει ότι ο άλλος είπε στα τέτοια μου. Και έχουμε και την περίπτωση με τον προπυλακισμό που είχε δεχτεί ο Παφίλης. Θανάσης Παφίλης του Κουκουέ με το σκισμένο πουκάμισο. Είχε κυκλοφορήσει και ως φωτογραφία. Αυτό δεν. Προφανώς δεν τα συγκρίνουμε, αλλά δεν είναι και επιχείρημα το εντάξει, άλλους κάνουν χειρότερα. Όπως και αν το κάνουμε θεσμικά, εκπρόσωπος του κοινοβουλίου, κάπου πρέπει να πεις ότι, okay, κάνε μία έρευνα, κάπως το καταγγέλει. Ένα κόμμα ολόκληρο και σήμερα δεν υπάρχει μία απάντηση. Δεν περιμένουμε να πάρει τηλέφωνο ο Θοδωρικάκος να τη στηρίξει ψυχικά. Δεν το περιμένουμε αυτά. Αυτά καταλάβαμε ότι γίνεται μόνο σε κρατούμενους για ανθρωποκτονία. αλλά κάτι. Δεν είναι φυσιολογικό. Είναι συμβολικό που είπε και ο κύριος Υπουργός. Είναι συμβολικό, είναι συμβολικότατο όλα αυτά, αυτό. Ναι, είναι συμβολικότατα. Συμβολίζουν ταχεία αλλαγή πολιτεύματος. Δεν μπορεί να μην απαντούν. Δεν γίνεται να μην απαντούν. Είναι απαράδεκτο. Είναι άλλο πράγμα να έχουμε διαφορετική άποψη και είναι άλλο πράγμα να τους λέει να βγαίνει ανακοίνωση κόμματος, να περιγράφει αυτό το περιστατικό και να αδιαφορεί η αστυνομία. Ξέρω τώρα ότι οι ακροατές και οι αναγνώστες του site μας δεν εκπλήσονται ποτέ και με τίποτε, αλλά επειδή εμείς είμαστε πιο αγαθοί, επιμένουμε σε αυτό. Ήταν πάρα πολύ εξοργιστικό. Εγώ ξαναμίλησα και το βράδυ. Ξαναπήγε στο νοσοκομείο μία ώρα το βράδυ, δεν ένιωθε καλά. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι φυσιολογικά. Και χωρίς να συμβαίνει και τίποτα κιόλας. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε και συνθήκες γενικευμένης αναταραχής όπου είναι πεδίο μάχης στο κέντρο της Αθήνας. Σιγά τα αυγά. Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι. Και από αυτά που έχουμε δει στα βίντεο, ότι δεν είναι μέσα στο χαμό, ότι απλά. Που δεν το δικαιολογούσαμε. Είναι σωστό, θα διαβάσω και το σχόλιο του Μάνου στη συνέχεια. Αλλά δεν είναι ότι έτυχε να τη φάει και μέσα στο χαμό την ώρα που συλλαμβάνει κάποιον ο αστυνομικός που κάνει επεισόδια, τρώει και μια. Ο βουλευτής που βρίσκεται εκεί πέρα. Όχι, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει το σπρόξιμο που λέει, υπάρχει το μη με σπρώχνεις, τρώει την αγωνιά. Κρίνοντας από το ότι μετά χτυπούσαν και μια δικηγόρο και γενικά γυναίκες είναι οι τραυματίες, το βάζουμε και το έμφυλο ζήτημα. Ίσως νιώθουν πολύ πιο έτσι άντρες σε εισαγωγικά με το να τραμπουκίζουν γυναίκες. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήξερε κλπ. Όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές. Και νομίζω ήταν κάπου. Ήταν στην εκπομπή χθες που ήταν ο Μαυραγάνης, πώς λέγεται. Που το ρώτανε το καταδικάζεις αυτό και είπε ναι, το καταδικάζω. Ναι, αλλά πρέπει να σε ρωτήσω για να το καταδικάσεις. Δηλαδή το κόμμα σου εδώ. Εδώ έχουμε ένα σενάριο. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα στην περίπτωση του Σαμπάνη με το που είστε ή καταδικάζετε τη βία. Γιατί αυτό το καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, κρύβει ένα εκτός αν είναι η νόμιμη κρατική βία. Οπότε μετά πας πάλι στην αναλογικότητα. Αλλά όταν έχεις αυτό το σενάριο, όταν μας τα πρίζεις για τα τρικάκια του Ρουβίκονα και ζητάς να καταδικάσουμε όλοι μαζί τα τρικάκια του Ρουβίκονα, τα φυλάδια του Ρουβίκονα, σε τέτοιες περιπτώσεις, όντως εδώ υπάρχει την καταδικάζουμε τελικά τη βία. Να σου πω κάτι. Εγώ θα το έθετα διαφορετικά αυτό. Δηλαδή θα έλεγα ότι στην περίπτωση του Ρουβίκονα μου ζητάς να καταδικάσω κάτι το οποίο δεν το έχω κάνει εγώ, δεν το έχει κάνει κάποιος δικός μου και δεν το έχει κάνει, δεν είναι μέλος του κόμματός μου αυτός που το έχει κάνει. Εντάξει, αν ήταν μέλος του κόμματός μου θα έπρεπε εγώ να πω ότι ναι, εκφράζει ή δεν εκφράζει το κόμμα. Στην περίπτωση της αστυνομικής βίας, το να σε ρωτώ αν το καταδικάζεις έχει νόημα, διότι είσαι πολιτικός προϊστάμενος της αστυνομίας. Mm-hmm. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι στην περίπτωση του Ρουβίκονα και του πείτε μου αν καταδικάζεται και πείτε μου αν καταδικάζεται τα μπάχαλα και πείτε μου για το ένα και πείτε μου για το άλλο, πιέζεις τον άλλο να τοποθετηθεί για κάτι το οποίο δεν τον εκφράζει πολιτικά, δεν προέρχεται από τον πολιτικό του χώρο. Είναι μια ακροβασία δικιά σου που κάνεις ότι τα μπάχαλα είναι του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έτσι επειδή σε βολεύει πολιτικά. Αλλά στην περίπτωση της αστυνομίας, το να πεις αν το καταδικάζεις ή δεν το καταδικάζεις δεν είναι ρητορικό. Γιατί εσύ χρειάζεται ως πολιτικός προϊστάμενος να δώσεις τον τόνο και να μας εξηγήσεις τι ακριβώς σκοπεύεις να κάνεις προκειμένου να μην συμβαίνει αυτό. Ή διαφορετικά να αναλάβεις την ευθύνη και να πεις ότι εμένα μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Mm-hmm. Καταλάβες. Αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Ναι, όταν δεν μιλάς και μάλιστα σε καλύπτει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ με τα κατάλληλα μέσα και την χρήση χημικών, μια χαρά, το επικροτείς. Αυτό το καταλαβαίνει η αστυνομία. Είναι πολύ συμβολικό. Πάντα οι μορφές της βίας έτσι είναι. Πώς λέμε για την γυναικοκτονία, ότι είναι μια πυραμίδα. Όταν ο άλλος καταλαβαίνει, α, οκ, okay, σήμερα τι έκανα, έστειλα δύο πολίτες στο νοσοκομείο. Μα, εντάξει. Μου είπε κανείς κάτι, με μάζεψε, μου είπε κάποιος από την ηγεσία ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, σήμερα τι έκανα, αγκονιά σε βουλευτή. Μια χαρά, πάλι δεν μου είπε κανείς τίποτα. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα που λέμε ότι συνέβη στον Σαμπάνι με τα λιμένα χέρια, αποξεκινάει και από το άλλο, αλλά όλο είναι αυτός ο συμβολισμός και αυτή η πραγματικότητα. Μας γράφει ο Αϊψάρας, πάλι βρώμησε μπατσίλα το τύπι, είπε παιδιά τι να κάνουμε. Πολλές φορές το καταλαβαίνω ότι αναγκαζόμαστε και εμείς να λέμε τα ίδια και λοιπά, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία και να τα θεωρούμε δεδομένα αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να μην τα θεωρούμε δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό να μην τα θεωρούμε δεδομένα. Να το πούμε έτσι. Θα έχουμε και άλλα πάντως. Να πάμε και σε διάλειμμα. Γιατί έχουμε και τα της Κόσκο. Μπορείτε να το δείτε και στο πρωτοσέλιδο. Το έχουμε από χθες το βράδυ πλήρες. Και θα το έχουμε ακόμα πιο πλήρες με ένα ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη λίγο αργότερα. Για το τι συμβαίνει στο λιμάνι με το τραγικό δυστύχημα του 42χρονου Δημήτρη, ο οποίος χτυπήθηκε από γέρανο γέφυρα, και την απεργία στο λιμάνι και τα όσα καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι. Πάμε διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Και επειδή δεν, δεν μπορεί να περάσει μία μέρα χωρίς κάποιο τραγικό γεγονός, χθες συνέβη ένα τραγικό δυστύχημα στο λιμάνι του Πειραιά. Εργατικό δυστύχημα, με τους εργαζόμενους να λένε ότι δεν είναι κακιά η ώρα, με τα σωματεία να έχουν προειδοποιήσει, όπως λένε και ξαναλένε, καταγράφοντας μια σειρά από προβλήματα. Μιλάμε για... ο νεκρός είναι ένας 42χρονος εργάτης, χτυπήθηκε από γερανογέφυρα. Μας αναφέρουν οι εργαζόμενοι ότι δούλευε 12 ώρα. Την προηγούμενη μέρα είχε δουλέψει 12 ώρα και ήταν ξανά στη δουλειά το απόγευμα. Ότι υπάρχει εντατικοποίηση εργασίας, ότι υπάρχει προσωπικό μη εκπαιδευμένο που τους πετάνε εκεί πέρα στα βαθιά και κάνει ό,τι καταλαβαίνεις, για λοιπείς συνθήκες ασφαλείας κλπ. Χανόμαστε αυτήν την ώρα στους υπεργολάβους και στο ποιος υπεργολάβος έχει την ευθύνη για αυτήν την μπιπ γερανογέφυρα. Είναι λίγο σε πάνω από τον ένα στον άλλο και όχι δεν έχουμε εμείς και όχι δεν σηκώνω τηλέφωνο και όχι απευθυνθείτε στην τάδε εταιρεία κλπ. Να θυμίσουμε ότι είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή που έχει καταργήσει την ευθύνη του πάνω εργολάβου όταν συμβαίνουν τέτοιες συνθήκες στις υπεργολαβίες. Οπότε κανείς δεν μπορεί να κυνηγήσει την Κόσκο τη στιγμή που είναι ευθύνη του υπεργολάβου οι συνθήκες και μόνο. 24 ώρια απεργία στο λιμάνι και αύριο θα συνεχιστεί. Υπάρχει ο φόβος να βγει παράνομη καταχρηστική κλπ. Έτσι στα πλαίσια αυτής της νομιμότητας. Οι εργαζόμενοι μιλάνε για 100% συμμετοχή. Είναι και φοβερές χθες οι ομιλίες και ένα μικρό έτσι σαν μνημόσυνο, σαν κηδεία που γίνεται που κοιτάνε κάτω, που βγήκε το βίντεο των 902. Αυτά. Αυτά που συζητάμε εδώ σχετίζονται με το ερώτημα. Εγώ το είχα κοιτάξει συστηματικά μελετώντας «Μην τρομάξετε» για την τρομοκρατία, διότι το επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει ήδη από την εποχή του Engels είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που σκοτώνονται επειδή δεν τους έχει παρασχεθεί επαρκής προστασία κατά την εργασία τους, είναι άνθρωποι για τον οποίο τη ζωή ευθύνονται αυτοί που έπρεπε να τους έχουν προσφέρει αυτά τα μέσα. Δεν βγάζω τα ίδια συμπεράσματα, εξού και δεν έχω πάρει τα κουμπούρια, αλλά το επιχείρημα αυτό, μέχρι το σημείο αυτό που λέει πως όταν κάποιος έπρεπε να έχει φροντίσει για μέσα προστασίας, και θα πούμε ποια είναι αυτά, θα πούμε μέσα από τα αιτήματα των εργαζόμενων ποια είναι αυτά τα μέσα προστασίας και δεν το έχει κάνει, ο άνθρωπος αυτός φταίει για τη ζωή που χάθηκε. Φταίει, θα πει ότι δεν μπορούμε να επικαλούμαστε την κακή μας τύχη, γιατί η τύχη δεν χτυπάει με έναν τρόπο απρόβλεπτο. Είναι εντελώς προβλέψιμο ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν 12 ώρα, ξεκουράζονται για να κοιμηθούν και ξαναδουλεύουν, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν σε προδιαγραφές ασφάλειας στα σοβαρά. Το ίδιο όταν δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα για την προστασία τους. Αυτά, αν δούμε τα αιτήματα των εργαζομένων, που λένε ναι, κανένας εργαζόμενος να μην ξαναδουλέψει 12 ώρες και κόντρα βάρδιες. Προσλήψεις συνεννόησης με το σωματείο, πλήρη απασχόληση και εργασιακά δικαιώματα. Εργατικές ομάδες με 4 άτομα να μην υπάρχουν, να είναι 6, γιατί έχουμε πολλούς ακατεμένους. Το ακούς και το διαβάζεις και κάπως σου έρχεται. Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Να υπάρχει εκπαίδευση. Τα μηχανήματα να είναι ασφαλή. Και τα αιτήματα αυτά να συνδεθούν με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για να είναι δεσμευτικά με μόνιμη σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Γιατί όλα αυτά συνδέονται. Τα εργασιακά δικαιώματα και η ασφάλεια στην εργασία συνδέονται γιατί ακριβώς η σταθερή εργασία δίνει την δυνατότητα στους εργάτες να νιώθουν την ασφάλεια και την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να διεκδικήσουν. Η κουλτούρα του part-time δεν το ευνοεί. Ναι, αλλά άμα δουλέψουν τετρά ώρα κάποια στιγμή, Μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Εδώ πρέπει αρχικά να βρούμε για ποιον δουλεύουν. Το πρώτο ένιγμα, το πρώτο μυστήριο είναι να βρούμε ποιος για. Υπεργολάβος είναι. Ναι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, έχουμε να κάνουμε και με το ότι η ευθύνη πάει πινκ-πονγκ. Δεν είναι μια κατάσταση ξεκάθαρη όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει τις ευθύνες από τον φυσικό του εργοδότη, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο γίνεται εντελώς συνειδητά, ρυθμίζεται έτσι νομοθετικά, και μετά αυτά είναι τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Προφανώς η εξάντληση είναι, δηλαδή μπορεί να βγει ότι δεν ξέρω, θα διερευνηθούν ελπίζουμε τα αιτήματα και να πει παιδιά δεν υπήρχε τώρα θέμα με τη γερανογέφυρα, τι θέλετε. Αλλά δεν γίνεται να βγάλεις ζητήματα όπως τα 12 ώρα και η εξάντληση όταν έχεις να χειριστείς τέτοια μηχανήματα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο καθένας. Ξέρω εγώ, στο αμάξι ας πούμε, δεν είναι τόσο ωραίο να οδηγείς όταν είσαι πτώμα, είσαι πιο επιρρεπής σε χειρότερα αντανακλαστικά. Και βλέπεις ξαφνικά, με πολύ απτά και πολύ άσχημα παραδείγματα, πως όλες αυτές οι ρυθμίσεις, μην πιάσουμε τη σύμβαση καν με την Κόσκο, δημοσίου Κόσκο, μην το πιάσουμε από εκεί. Βλέπεις πως ζητήματα με αντεργατικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην πραγματικότητα και σε μια από τις σπουδαιότερες επενδύσεις, έτσι, το λιμάνι. Τις προάλλες ψήφισαν και την τροπολογία για την Κόσκο, για το business plan, ενώ η Κόσκο δεν έχει κάνει καμία επένδυση, καταγγέλλεται, από αυτές που είχε δεσμευθεί ότι θα κάνει. Και αυτές οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ ωραίο που δεν γίνονται ενώ τις υπόσχεται ο άλλος και μετά βρίσκεται ένα πρόσχημα να σου πει γιατί δεν γίνεται. Και εσύ προχωράς έτσι γιατί θέλουμε επενδύσεις, δεν θέλουμε επενδύσεις. Η Κόσκο καταγγέλθηκε ότι δεν έχει κάνει αυτά που είχε υποσχεθεί. Ποιος την καταγγέλθηκε? Η Ελντοράντο Γκολ δεν είχε κάνει αυτά που είχε υποσχεθεί. Η Φράπορτ αυτά που έκανε είναι γιατί μασούλησε ΕΣΠΑ, το πακέτο Γιούνκερ. Και προχωράμε πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις τα 12 ώρα. Υποθέτω δεν θα μπορούν να το ρυθμίσουν οι εργαζόμενοι, σωστά. Να πούνε ότι θα δουλέψω 12, αύριο θα δουλέψω 4 για να ξεκουραστώ γιατί είμαι σακατεμένος όπως γράφουνε. Και αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, συλλογική σύμβαση εργασίας. Τι θέλουμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας, ας πούμε? Δεν ξέρει ο άλλος, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί μόνος του με τον υπεργολάβο και μετά με την Κόσκο το πόσο, το τι θα δουλεύει. Δεν μπορεί να γίνει και αυτός freelancer, ας πούμε. Σε θέλουνε freelancer. Τα ξέρουμε αυτά. Ναι, κάνεις όλη αυτή τη θεωρητική συζήτηση σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Και γίνεται αυτό και ο άλλος προσπαθεί να στο παρουσιάσει και μετά το βλέπεις στην πράξη. Και εκεί δεν γίνεται να μην καταλάβεις πόσο ηλίθια είναι η άλλη συζήτηση. Ηλίθεια ή προσχηματική. Ναι, ναι, ναι. Στην πραγματικότητα είναι προσχηματική. Δεν μου λες, αυτή την Κόσκο, δεν θυμάμαι την κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, γιατί θυμάμαι κάποια στιγμή τον Δρίτσα να λέει ότι εγώ ποτέ δεν πολιτεύτηκα αντίον της Κόσκο. Το θυμάσαι αυτή τη δήλωση? Θυμάμαι αυτή τη δήλωση. Που ακολουθήθηκε από ένα βροντερό γιατί γελάτε κύριοι. Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν μια κακή στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η κακιά η ώρα. Ακόμα ο κακός καιρός. Ίσως. Ακόμα μία. Ακόμα μία. Είναι αυτά που λες, το κράτος έχει συνέχεια. Δηλαδή εμείς δεν κάναμε. Το διαπραγματευόταν ο Σαμαράς, το υπέγραψε ο Τσίπρας. Η Νέα Δημοκρατία πέρασε ρυθμίσεις που εξυπηρετούν την Κόσκο. Η σύμβαση με το δημόσιο. Υπάρχει κλασική ρύθμιση ότι ακόμα και για το χαλασμένο εμπορευματοκιβώτιο μπορείς να αποζημιώσεις την εταιρεία. Η ΠΕΝΕΝ, Πανελλήνια Ένωση Ναυτεργατών Εμπορικού Ναυτικού, κάνει λόγο για ανεξάρτητη οικονομική ζώνη μέσα στο λιμάνι. Δεν είναι από αυτά που μας θέλουν οι Τούρκοι. Είναι λίγο ότι δεν υπόκεισε σε καμία διάταξη εργασιακής νομοθεσίας. Υπάρχει όλο αυτό το πλέγμα που ο υπάλληλος που δουλεύει πρακτικά για την Κόσκο δεν μπορεί να ζητήσει κάτι από την Κόσκο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και για άλλες εταιρείες συμβαίνουν. Σε οποιοδήποτε μεγάλο έργο που κόβεται σε κομμάτια συμβαίνει αυτό. Και το μόνο που υπάρχει. Και γι' αυτό και συμβαίνει κιόλας. Δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι τα κανάλια και προβληματίζομαι. Δηλαδή, αν έχεις απεργία στο λιμάνι, δηλαδή αν γίνει και για τα πλοία και είναι όλο το λιμάνι, πάλι δεν θα πρέπει να στοχοποιήσουμε τους απεργούς, όπως το καλοκαίρι που κάνανε απεργία για το Μαντζηδάκι, που προσπαθούσαν να βρουν τους ταξιδιώτες που έχουν παράπονα, που τους λέγανε οι εφοπλιστές. Ήταν ναυτεργάτες τότε, όχι της Κόσκο, ναι. Που λέγανε οι εφοπλιστές, οι εφοπλιστικές εταιρείες, ότι θα γίνει κανονικά το ταξίδι, και πήγαινε ο ταξιδιώτης και του λέγανε: συγγνώμη, είναι αυτοί οι κακοί εδώ πέρα που κάνουν απεργία. Ναι, και που ουσιαστικά τους κουρδίζανε λίγο πολύ για να μιλήσουν εναντίον των απεργών, με την έννοια ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχαν καταγγείλει ότι δεν τους προειδοποίησαν. Τους είπαν ότι θα γίνει κανονικά το ταξίδι, προκειμένου να πάνε εκεί να ταλαιπωρηθούν και να υπάρξει κοινωνική πίεση εναντίον τους. Τέλος πάντων, εντάξει, τα κανάλια θα την κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς όσο μπορούμε θα βοηθάμε και εμείς. Ό,τι αγώνα εργαζομένων μπορούμε να συκοφαντήσουμε ως δημοσιογράφοι, δουλειά μας είναι, θα το κάνουμε. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με την ψαλίδα της ανισότητας. Όπου ο φτωχός και η μοίρα του. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα εδώ πέρα. Ότι είναι άνθρωποι, η μία σου λέει δεν αντέχω, δεν μπορώ, τα τρικάκια είναι φασισμός, γιατί μπορεί να πάει να τα πιάσει, να τα πάει παραπέρα και να κοπεί με το χαρτάκι, και ο άλλος έχει να δουλεύει σε συνθήκες που αντικειμενικά αυξάνουν τον κίνδυνο να συμβούν ατυχήματα, και ατυχήματα ακόμη και θανατηφόρα. Αυτό γίνεται. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ανακοινώσεις των εργαζομένων, έχουμε απεργιακό αγώνα των λιμενεργατών με αιτήματα που αντιστοιχούν όχι σε μια καλύτερη ή μια καλή ζωή, αλλά αντιστοιχούν σε συνθήκες που θα τους επιτρέπουν να δουλεύουν χωρίς να κινδυνεύουν τόσο. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη, ρε παιδιά, αν δεν χτυπάτε 12 ώρα? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και προειδοποιούσαν. Δηλαδή, λέει, σε επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας. Και κάνουν και λόγο και για προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Πολύ σπάνια είναι η κακιά η ώρα. Μπορούμε να κλείσουμε αυτή την ενότητα με αυτό. Νέα περιπέτεια. Συνέχισες εσύ. Ναι. Κάθε μέρα θα είναι και μια νέα περιπέτεια. Και να πούμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε συνεννόηση με τεχνικούς για να αποκαταστήσουμε το στούντιό μας. Δεν είναι μόνο το αστείο με το μυτικά. Απλώς δεν είναι κάτι που έχουμε μπορέσει να το λύσουμε ακόμα. Αυτή τη φορά δεν προσπαθούμε μόνοι μας. Εδώ και μέρες δεν προσπαθούμε πια μόνοι μας. Αλλά... όχι, κονσόλα, αλλαγή κονσόλα. Καλά, τώρα είναι και το ίντερνετ. Είναι λίγο. Πέφτουν πολλά. Εντάξει. Είναι και αυτό. Είναι και κοινό, είναι και άλλο. Σήμερα που κατάφερα να ακούσω live την εκπομπή μετά από καιρό, πέσαμε στο τούνελ. Την κατεμιά. Γράφει το chat ότι είναι σαν τούνελ επειδή έχει διακοπές στο stream. Ταξίδι σας πάμε. Σαν να είστε στα μάξι, να αφήνετε την Αθήνα πίσω σας, τη Θεσσαλονίκη ή οποιοδήποτε αστικό κέντρο και να πηγαίνετε εξοχή. Αλλά εμείς θέμε που χαρίζουμε τέτοιες εμπειρίες. Σας ματιάσανε, λέει, για τις επιτυχίες σας. Εντάξει, έχει το χαρακτηριστικό παρονίμιο Psycho Killer, ο φίλος που γράφει σήμερα, κατάφερα να ακούσω live την εκπομπή, το οποίο είναι κάπως υπερβολικό για κάποιον που μας γράφει τη ωραία εκπομπούλα. ωραία εκπομπούλα, μπράβο, πολύ ωραία, ωραία μουσικούλα, μπράβο, Psycho Killer. Το μάτι να γυαλίζει εκεί πέρα. Σας ματιάσανε για τις επιτυχίες σας να βγάζετε τόσες ανασκοπήσεις και ρεπορτάζ. Θα το παίρνω θετικό, δεν είναι. Ναι. Να δείτε την ανασκόπηση, την είδατε? Έχω ανασκόπηση για το πέραμα από σήμερα το πρωί. Να στρωθείτε να τη δείτε. Θέλαμε βράδυ χθες, δεν το πιάσαμε, αλλά δεν. Ήταν λίγο φυσικό. Είναι και μισάωρο. Για μικρό πηγαίναμε. Για μικρό πηγαίναμε, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ασυγκράτητοι. Το βάζει τον άλλο μπροστά, δεν σταματάει να μιλάει. Και με το καινούριο AutoCue τώρα, ποιος να μας σταματήσει. Τεχνολογική εξέλιξη. Δεν σταματάει ποτέ. Έχουμε καινούριο AutoCue. Θα το πάμε αυτό. Αν έχετε δει ότι έχει αλλάξει λίγο το κάδρο της ανασκόπησης, γιατί έχει αλλάξει, είναι γιατί έχουμε καινούργιο το Q. Κανονικό το Q. Τώρα μπορώ να πω ότι δεν είχαμε κανονικό το Q τόσα χρόνια. Θα μπορούσε να πεις δεν είχαμε το Q. Εντάξει. Δεν ήταν μια κατάσταση που κάποιος κρατούσε χαρτιά α4 και τα κατέβαζε την ώρα που διάβαζε ο Κωνσταντίνος. Όχι. Ήταν μια οθόνη. Ήταν μια οθόνη, ναι. Ναι, ήταν μια οθόνη. Πιο παλιά υπήρχαν, θυμάσαι όταν υπήρχαν και περιοδικά από κάτω που σου έλεγα να μην το λες. Α, τώρα μπορώ να το πω. Το έχεις πει και τότε, Θάνο. Τότε, παλιά, το 2021, τον Ιούνιο. Ναι. Λίγο στραβώ το τρυπόδι. Ο γυαλός. Κάτι δεν μπορώ να φανταστώ τώρα. Όχι. Έτσι στηρίζαμε την κάμερα. Δηλαδή... Το τρυπόδι, συγγνώμη, όχι την κάμερα, την οθόνη που ήταν κάτω από την κάμερα. Δηλαδή το μεν τρυπόδι είχε την κάμερα κανονικά, αλλά η οθόνη που ήταν από κάτω και παρίστανε το AutoCue στηριζόταν σε μια καρέκλα που είχε πάνω περιοδικά. Είναι τι το AutoCue, παιδιά. Το AutoCue είναι αυτό που διαβάζει ο παρουσιαστής των ειδήσεων, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος σε συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι την κάμερα, αυτά τα τέτοια που κατεβαίνουν, έβαλε... Είναι πολύ κλασικό, όλοι το έχετε δει. Ναι, είναι τίτλοι που περνάνε μέσα από έναν μονόδρομο καθρέφτη. Περνάνε μπροστά από την οθόνη. Διαβάζεις δηλαδή τους τίτλους που διαβάζεις, δεν τα μάθαινε απ' έξω. Ναι, τα μάθαινε απ' έξω, βέβαια. Και βέβαια τα μάθαινε απ' έξω. Χαλάει φαντασίωση τώρα για πολλούς. Πώς τα μαθαίνει, τόση πληροφορία. Το κερατά μισή ώρα απ' έξω. Μισή ώρα σε ρί. Ναι. Ένα κάτω, ας πούμε. Πάντως, παιδιά, αυτό αλήθεια το λέμε τώρα. Είμαστε σε μια φάση ανασύνταξης με τα τεχνικά μας. Και με το ραδιόφωνο και με τα τεχνικά του εκτός λίστας. Είναι κάπως δυσκολότερο όταν υπολογίζεις τα χρήματα. Όταν δεν υπολογίζεις τα χρήματα, υπάρχει μια κάρτα χωρίς βάθος, χωρίς πάτο, από την οποία πληρώνεις, ή μια σακούλα σκουπιδιών χωρίς πάτο από την οποία πληρώνεις, είναι μάλλον πιο εύκολα τα πράγματα αν βγαίνουν έτσι τα ήταν η φάση ναρκοδολάρια. Η φάση με τα περιοδικά ήταν η εξής, ότι ήταν κάπου που στηριζόταν η κάμερα σαν τρυπόδι, αλλά τι γινότανε, επειδή το Q έπρεπε να είναι σε ένα συγκεκριμένο ύψος με την κάμερα, η οποία είναι κινητό, θέλω να δηλώσω. Γιατί γινόταν αυτό, γιατί ο Κωνσταντίνος δεν μπορούσε να φαίνεται ότι κοιτάει κάτω για να διαβάζει. Οπότε είναι το Q και η κάμερα πρέπει να είναι κάπου σε ένα σχεδόν ίδιο ύψος, ώστε να φαίνεται ότι κοιτάει στην κάμερα, ενώ κοιτάει λίγο πιο κάτω. Οπότε τι, και παράλληλα αυτό έπρεπε να εφάπτεται με το όριο των δύο οθονών. Είναι τέσσερις οθόνες στο στούντιο. Υπάρχει εκείνο το γκρι μετά τις δύο πάνω. Θα ήταν μια μαθηματική εξίσωση για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είσαι σίγουρος ότι δεν εξευτελιζόμαστε τώρα με αυτά? Όχι. Είσαι σίγουρος ότι θα φαίνονται απλοί άνθρωποι? Φαίνονται χαριτωμένα, δηλαδή λένε κοίταξε ρε παιδί μου, μετά όσες τεχνικές δυσκολίες το κάνουν. Ήταν είσαι σίγουρος ότι λοιπόν, δεν νιώθουν νύκτο? Και χρησιμοποιήσαμε κάποια περιοδικά για να είναι σε ένα σημείο και να πέφτει λίγο η κάμερα, να είναι οριακά διαγώνια. Πάνω στον Κωνσταντίνο, τώρα σαν να το σχεδιάζω είναι, αλλά είμαι στο ραδιόφωνο, οπότε θα βάλω τον κύριο Μαγιορκίνη να σας το σχεδιάσει κάποια στιγμή. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Σιγά σιγά. Ναι, παιδιά, ο υποβολέας, εγώ έχω πετύχει υποβολέα. Στο θέατρο? Ναι. Υπάρχουν ακόμα? Υπάρχουν μόνο στο Εθνικό Θέατρο, που είναι συμβάσεις γερόντων, γιατί οι υποβολείς είχαν στο θέατρο όταν αλλάζανε πολύ γρήγορα τα έργα, οπότε πηγαίνανε περιοδίες εκεί πέρα και είχαν τον άλλον, δεν προλαβαίνανε καλά-καλά να μάθουν τα έργα. Αλλά αυτοί που είχα γνωρίσει εγώ στο Εθνικό Θέατρο ήταν δύο τύποι που ήταν μεγάλης ηλικίας και δεν τους είχαν περιμένει να συνταξιοδοτηθούν. Αλλιώς, εντάξει, το κάνει κάποιος βοηθός σκηνοθέτη όσο μαθαίνουν τα λόγια, όσο κάνουν πρόβες, δεν είναι ότι υπάρχει ακόμα. Πάνω στο νήτρο του Κωστός στήσατε την κάμερα. Μπορεί να ήταν και κανένα νήτρο. Εντάξει. Ο ίκτος φέρνει λεφτά, Κωνσταντίνε, κλάψε, Θάνο. Εντάξει, εντάξει, παιδιά, όχι, δεν είμαστε. Δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Όχι, δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε, αυτή δεν είμαστε εκεί. Αυτό νομίζω και ελπίζω να φαίνεται και σε αυτά που διαβάζετε καθημερινά. Ή βλέπετε καθημερινά, γιατί έτσι το πάμε εμείς δεν είναι. Σήμερα θα κάνουμε ανασκόπηση. Θα τα βρούμε όλα. Πάντως, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως το The Press Project είναι σε μια δημιουργική του φάση. Έχουμε περισσότερα πρωτογενή. Έχουμε δηλαδή αυτά που συζητούσαμε συμβαίνουν. Δεν είναι λόγια. Αυτά που μας απασχολούσαν με το Θάνο και που λέγαμε ότι έτσι θέλουμε να είναι, είναι όπως θέλουμε να είναι. Τώρα, αυτό δεν είναι λίγο στη ζωή. Είναι αυτός ο ρυθμός, μπορούμε να το πούμε. Ναι, αυτό δεν είναι. Όχι λόγια, πράξεις. Δεν είναι λίγο. Μπράβο, Θάνο. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Θέλουμε έργα, όχι λόγια. Ήταν δίκαιο. Ναι. Ναι. Μπορείτε να δείτε στο κανάλι μας στο YouTube που θέλουμε να κάνετε subscribe και μια σειρά από έτσι δειλά-δειλά κάποια πιο τηλεοπτικά, όχι τηλεοπτικά, γιατί είναι 15 λεπτά το ένα, ρεπορτάζ με κάμερα που συνδέονται και με ένα κείμενο και σιγά σιγά πετυχαίνουμε τα τεχνικά και σε αυτό, απόλυτα εννοώ, δηλαδή δεν είναι και τόσο εύκολο σε πράγματα που έχουν κίνηση, αλλά βγαίνει μια καλή εικόνα με 1080p κλπ. Μπορείτε να δείτε, για παράδειγμα, την συνέντευξη της Γεωργίας Κρυμπάρδη, που ανέβηκε χθες, με έναν άνθρωπο, τον Κώστα, πρώην τοξικομανής, πρώην κρατούμενος, και την προσπάθειά του να ενσωματωθεί, που τον φέρνει κάθε μέρα στην πλατεία Συντάγματος, σε κάτι το οποίο εγώ προσπάθησα να το κάνει, 5 λεπτά να πουλάς κάτι και να πηγαίνεις σε κόσμο και να παίρνεις αυτά τα επικριτικά βλέμματα. Δεν είναι ωραίο. Και υπάρχει και είναι και φοβερό που το συζητούσαμε και ψάχναμε στοιχεία για το okay, ο άλλος τελειώνει την απεξάρτησή του, αποφυλακίζεται. Πόσοι άνθρωποι από αυτούς, τι ποσοστό έχουμε στην Ελλάδα που μπορούν να επανέλθουν στην κοινωνία, τα πρόσφατα δεδομένα, όχι καμιά μελέτη του 2009, και δεν υπάρχει. Οπότε παίρνει την ψυχίατρο την Κατερίνα Μάτσα, απασχολείται πάρα πολύ με αυτά και της λέει: ναι, όντως δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει κρατική μέρημνα για να υπάρξουν αυτά τα στοιχεία. Οτιδήποτε μπορείς να βρεις θα είναι κάποια από ιδιωτική μελέτη, κάποια επιστημονική. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου το κράτος για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα επανέλθουν στην κοινωνία. Γιατί μετά γίνεται κύκλος, ότι στιγματίζονται, οπότε πολύ εύκολα μπορούν να καταλήξουν στον ίδιο άσχημο δρόμο ο οποίος τους έφερε στη φυλακή. Δεν είναι άσχετη συζήτηση με το με πράγματα που λέμε τώρα για περιθωριοποιημένους, όπως την περίπτωση στο Ρωμά. Δεν είναι καθόλου άσχετη συζήτηση. Ή με τα λεφτά στην αστυνομία, που υπάρχουν διεθνείς μελέτες που λένε ότι καλύτερα πηγαίνουν στην απεξάρτηση, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση. Δεν είναι καθόλου άσχετη κουβέντα. Είναι ένα παρακλάδι. Αυτό. Και σιγά σιγά θα έρθουν και άλλα τέτοια. Δηλαδή, πάλι από εμάς γίνονται, για να το πω πάλι την κλάψα μου, δεν είναι ότι κάποιος άλλος κρατάει την κάμερα. Δεν έχουμε καμεραμάν σε αυτά, θέλω να δηλώσω. Ναι, αυτό δεν ξέρω αν το έχουμε πει αρκετές φορές ώστε να το έχουν εμπεδώσει. Νομίζω ότι. Για ποιο? Ότι με εξαίρεση το Βασίλη Μύτικα, ο οποίος είναι όμως καθαρά ραδιοφωνικός. Έκανε και το μοντάζ της ανασκόπησης μέχρι κάποια στιγμή, τώρα το κάνει η Λυδία Βλάχου. Αλλά ο Βασίλης είναι τώρα αφοσιωμένος στο ραδιόφωνο. Ναι, το τι είναι τα τρικάκια, παιδιά, θα το κάνουμε, εντάξει. Εντάξει, το έχουμε... Ναι, ναι, θα γίνει. Μας γράφουν να κάνουμε ρεπορτάζ που να δείχνουν πώς τα τρικάκια, αν τα πετάξει με την κατάλληλη γωνία, μπορούν να σκοτώσουν. Εντάξει, δεν θα κάνουμε αυτό. Αλλά θέλουμε να κάνουμε μία δημοσκόπηση στον κόσμο για το τι είναι τα τρικάκια. Το έχουμε ξαναπεί και το συζητούσαμε και πρόσφατα. Που λέγαμε και πολλοί κόσμος εδώ πέρα που μας ακούει και καταλαβαίνει, σε μια φάση είχε μια ιδέα ότι είναι κάποιο είδους στρακαστρούκες. Δεν το καταδίκαζε μεν, αλλά δεν είχε καταλάβει ακριβώς ότι πρόκειται για αυτά τα μικρά φυλαδιάκια, τα τετραγωνάκια που θα δει στο δρόμο, με το σύνθημα. Είναι, λέει, κάτι σαν δυναμητάκια. Εντάξει, ναι, είναι πάρα πολύ. Ειδικά το δυναμητάκια. σου πάει αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Ναι. Αν όλα πάνε καλά. Θεού θέλοντος. Να είστε καλά, φιλιά. Γεια σας.